بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe tatu mwezi wa Rabiu Thani mwaka wa 1440, katika darsa kitabu Sarihu Sunna al-Imam أبي جعفر الطبري رحمه الله تعالى، بشرح الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله. تلفكية تعريف السلف للإيمان. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت الأوزاعي ومالك بن أنس وسعيد بن عبد العزيز رحمهم الله ينكرون قول من يقول إن الإيمان إقرار بلا عمل، ويقولون لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان. يقول الشيخ الراجحي حفظه الله: هذا أثر عن ثلاثة من التابعين وسنده حسن. Hii ni athar iliyopokelewa kutoka kwa watatu katika tabi'in: Al-Auza'i, Malik ibn Anas na Sa'id ibn Abd al-Aziz. Sanadi yake ni hasan. وفيه أنهم ينكرون قول المرجئة الذين يقولون إن الإيمان إقرار بلا عمل. نكتك هي أثر دنياك ونوفيونها وكبوة تاتو كتك تابعين نمين يكوبينغا فيكالي نكويكتا قولي مرجئة ambao wao husema inna al-imana iqrarun bila amali. Murji'a wasema imani ni kukiri ndani ya moyo peke yake hata mtu asipofanya amali. Hii ni kauli ya murji'a, na hao wanaovioni wakubwa watatu walipinga hili jambo na kulikataa kwa hii itikadi si sahihi. فيقول هؤلاء العلماء التابعون رحمهم الله: لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان هو التصديق والإقرار. وكسمها ونوفيوني وتاتك التابعين كوهكون إيمان بلا عمل، لازم إيمان ndani yake ingie amal. Kadhalika hakuna amal bila ya iman, bimaana mwenye kufanya amal na hana imani ndani ya moyo wake, basi huyo amali yake haitamfaa chochote. Na iman ni kusadikisha na kukiri ndani ya moyo kwa yale ambayo ni wajib juu yako kuyaamini. قوله لا إيمان إلا بعمل، فلا بد له من عمل يتحقق به الإيمان. هم نبودنا نواجب نلزيمة كبتكان عمل عمله لإهكيك إيمانياكو كو إيمانياكو نيكويلي. وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون، لا سيفي تكون سواسوانا إيمان إبليس وفرعون هاي ونفايش شوتي، حيث أنهم استكبروا عن العمل فلم يتحقق إيمانهم بالعمل. هاو وويلي ولفن يكبر كتكمانا عمل pamoja na kuwa ndani ya nyoyo zao walikuwa wajua. Kwa hivyo imani zao hawakuzihakiki na vitendo vyao. Tukuchukulia mfano wa Firaun. Firaun alikuwa yajua ukweli wa Musa na kuwa aliyokuja nayo ni haki, hana shaka ndani yake. Ili ni jambo ambalo alilikiri Firaun ndani ya moyo wake. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. كون داني نفسي ياكي أليكوا فرعون أكيري نكجوا أكويري أليكوا جناو موسى من يومان موسى كمبيا لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وفرعون أشجوا wewe wajua, sio kuwa eti alikuwa hajui, ajua kila kitu kuwa Musa yuko katika haki na ni mtume wa Allah na yale aliyokuja nayo yatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini je, kuitakidi hivi ndani ya moyo wake Firaun kulimsaidia chochote? La, kwa sababu ya kibri alichokuwa nacho. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وكبر يلichokuwa nacho akaikataa haki pamoja na kuwa alikuwa aitakidi ndani ya moyo wake kuwa alichokizungumza Firaun Musa alayhi salatu wassalam, Firaun alikuwa aitakidi ndani ya moyo wake kuwa alichokuja nacho ni haki na ni kweli hakina shaka. Lakini akafanya kibri ya kutofanya amali. Kwa yoyote ambaye atasema kuwa imani moyoni kisha hafanyi amali, huyo atakuwa amejifananisha na hao wal iyadhu billah. Qawlu wala amala illa bi iman, fala amala illa bi tasdiqin fil batini yusahhihu lahu fis salati والصيام فلا تصح إلا بإيمان. هكون عمل إسبقوك وكصدقيشا ناني مويو إيماني إنا صحيحيشا في تندو فياكو كما كن فانو في تندو جسالة نصوم هذي في تندو فيويلي هذي صحي إسبقوك وإيمان. وإلا صار كإسلام المنافقين، لا سيفيو إتكوان كما أسلام ووانافق، فهم يصلون ويصومون ويحجون ولكن ليس عندهم إيمان في الباطن يصحح هذا العمل. ونافق واو لكوا كسوالي وكفونغا وكحجي lakini hawakuwa na imani ndani ya nyoyo zao inayosahihisha vitendo vyao. Li'annahum mukadhibuna fil batini, kwa sababu ndani ya nyoyo zao walikuwa wakikadhibisha si wa kweli. Idha ja'aka al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah, walikuwa kija wakimwambia mtume sallallahu alayhi wasallam mbele yake kuwa sisi tushuhudia kuwa wewe ni mtume wa Allah. Wallahu ya'lamu innaka la rasul, Allah hahitaji shahada ya wanafiq, ajua kuwa huyu ni mtume wake. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun, na Allah ashuhudia kuwa wanafiq ni waongo katika shahada yao hii wanaoitamka, si wa kweli. Kwa hawakuwa na imani katika nyoyo zao inaosahihisha matamshi yao na vitendo vyao. والمؤلف هنا اختصر ولم يذكر أصناف المرجئة. مونديشي هابا أليتاجا كو مختصر كو كفوبي كو يبهاكو تاجا أين مبالي مبالي زا مرجئة. ولم يذكر الأدلة من الكتاب والسنة على قول أهل السنة. نهاكو تاجا دليلي katika Qur'ani na Sunna zinazotilia nguvu kauli ya Ahli Sunna katika kuieleza imani. Fa Ahli Sunnati yaqulun innal imana qawlun wa amal. Ahli Sunna wasema kuwa imani ni matamshi na vitendo. Qawlun bil lisan wa amalun bil jawarihi. Qawli ya ulimi na kutenda kazi kwa viungo. Yazidu bitta'a wa yanqusu bil 'isyan. Imani yazidi kwa taa na yapungua ile imani kwa mtu kufanya madhambi na maasiya. Kwa imani baada ya kuwa mtu amekiri ndani ya moyo wake, kuna kutamka kwa ulimi na kuna kufanya vitendo kwa viungo. Na imani hii yazidi kila mja anapomtii Mola wake na kufanya amali njema, ile imani yazidi. Na imani yapungua pale mja anapomuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Wal adillatu ala anna al imana qawlun wa amalun kathira. Na dalili zinazoonyesha kuwa imani ni kaul na ni amal ni nyingi sana katika Qur'an na Sunna. Mithal, katoa mfano kauluhu ta'ala innama almu'minuna alladhina idha dhukirallahu wajilat kulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. katika hizi aya suratul anfal aya pili mpaka nne Allah subhanahu wa ta'ala akiwasifu waumini, miongoni mwa sifa zao idha dhukira Allah wajilat qulubuhum. Anapotajwa Allah subhanahu wa ta'ala, nyoyo zao huingiwa na hofu. Waswahili wa kwetu wasema nyoyo zao huenda zimbimbi, huenda mbio zile nyoyo zao anapotajwa Allah subhanahu wa ta'ala na kuingiwa na hofu. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ na wanaposomewa aya za Allah subhanahu wa ta'ala, somewa Qur'an, zadathum imana, zile aya anapozisikia na kuzizingatia humzidishia yeye imani. Na hii ni dalili iko wazi kabisa ya ziyadatul iman, kuzidi imani kwa amali njema. Na haiwezi kuzidi isipokuwa ilikuwa katika upungufu, kisha ndio ikazidi. Kwa hivyo hizi aya ambazo zazungumzia kuzidi kwa imani ni dalili ya wazi kuwa kuna upungufu wa imani. Bimaana kabla ya kuzidi ilikuwa chini, kisha ikazidi. Kwa hivyo imanu yazidu wa yankus. mpaka mwisho wa sifa za waumini alizozitaja Allah subhanahu wa ta'ala. Wajhu al-istidlal, fadhakara subhanahu anna wajal al-qulubi inda dhikrillah wa ziyadat al-imani inda tilawati al-qur'ani was-salati waz-zakati. Allah subhanahu wa ta'ala akataja kuwa nyoyo kuingiwa na hofu anapotajwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ziyadat al-imani inda tilawati al-qur'ani was-salati waz-zakati, na kuzidi kwa imani wanaposoma Qur'ani na wanapotekeleza ibada ya sala na wanapotekeleza ibada ya kutoa zaka. Kullaha fi musamma al-iman, vyote hivi vingia katika nini? Imani, vyote vingia katika imani. دليل يبيلي قال سبحانه إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. إنما المؤمنون حقيقة وأمين وككويل الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا, ni wale waliomwamini Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake kisha wakawa hawana shaka. Kwa hii ni imani ndani ya nini? Nyoyo zao ambao haina shaka. Kisha wajahadu, sasa nini? Amalul jawarih, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Hawa ambao wameamini ndani ya nyoyo zao na wakatekeleza kwa viungo vyao, Allah subhanahu wa ta'ala asema nini? Ulaika humu sadiqun, hao ndio wa kweli, hao ndio waumini wa kweli. Wa thabata fi sahihain fi hadithi Abi Hurairata radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna shu'ba فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. اتزام بزوري حديثي. فالإيمان بضع وسبعون شعبة, والبضع من ثلاثة إلى تسعة. إيمان نسبين na ni vigezo sabini na bidha ni kutoka kwenye tatu mpaka tisa, yani sabini na tatu na nne na tano mpaka tisa. Walbayhaqi rahimahullah tatabba'a shu'ab al-iman min al-kitab was-sunnah. Al-Imam al-Bayhaqi rahimahullah amefuatiliza hivi vitagaa vya imani na sehemu hizi za imani katika Qur'an na Sunna. Wa awsalaha ila 79 shu'ba, akavifikisha mpaka vitagaa au sehemu 79. Wasannafa mu'allafan sammahu shu'abul iman, kaandika kitabu kakiita shu'abul iman. Fakulluha dakhilu musamma al-iman 79 shu'ba, vyote vingia katika nini? Iman. A'laha, iliyo juu kabisa, qawlu la ilaha illa Allah, ni kutamka la ilaha illa Allah. Wa adnaha, na sehemu ya chini ya iman, imatatul adha anit tariqi, kuondoa udhia njiani. Unapoona taka, unapoona kile kitakachowaudhi wanaopita, ukaondoa njiani, ni katika shu'abil iman. Wal haya'u shu'batun min al iman, na haya pia ni sehemu katika iman. فمثل صلى الله عليه وسلم بشعبة قولية وهي لا إله إلا الله نتوم صلما أكبي ينفان وشعبة نسيمك كإيمان يما تمشي أمون لا إله إلا الله وشعبة فعلية وهي إماطة الأذى عن الطريق نشعبة يكتندو أمون يكون وتاكا نوذيا جياني نشووذي وات وشعبة قلبية وهي الحياة نكون شعبة يا مويو ناوني حايا بسبب حايا يكون داني يا مويو ومتو كوي هي حديث إكوازي كوا كنا vile ambavyo ni vya moyo viingia katika iman na kuna vile ambavyo ni vya vitendo vya viungo viingia katika iman kadhalika kuna shu'ba ambazo ni za matamshi pia zaingia katika iman kwa kuingia matamshi kuingia vitendo kuingia na itikadi ya moyo fi hadithi Abd Qais في الصحيحين أنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكوجا قمتم صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة قد حالت بيننا وبينك كفار مضر بمعنى هاوزك فيك هناك كجيجي شربيعة كنا كفار ومضر wametuzuia sisi kutokamana na kufika kwako ili kutafuta ilmu walasna nakhlusu ilayka illa fi ash-shahr al-haram na hatuwezi sisi kufika kwako isipokuwa katika miezi ya hurum ambayo hakuna vita ndio tuweza kufika kwako famurna bi shay'in na'khudhuhu 'anka wa nad'u ilayhi man wara'ana tuamrishe jambo kutoka kwako tulichukue tulitendee kazi na tuwalinganie waliokuwa nyuma yetu wale tuliowaacha pia tutawalingania wafuate qala amurukum bi arba'in wa anhaakum an arba'a mtume sallam akawaambia nawaamrisha manne na nawakataza manne al-iman billahi wa shahadati an la ilaha illa allah وعقد بيده هكذا أكونيشا الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله كيشا كفونغ مكنواك كنمنا أليفو إليزا يولي أليبوكي لحديث وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة أكسم مش صالة نكتو وزاكا وأن تؤدوا خمس ما غنمتم na mutowe khumusi ya kile mnachokipata katika ghanima wa anhaakum 'anid dubba'i wal hantami wan naqiri wal muzaffati kisha mtume sallam akawakataza kutokamana na haya ambayo ameharamisha kwa wao akataja na mambo manne ambayo ameharamisha wajhul istidlal فسر الإيمان بالأعمال فدل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان نتوم صلى الله عليه وسلم أكفسير عمالها وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم أكفسير زي عمل وهي إيمان إكوان دليلك وعمل zaingia katika iman wal adillatu ala anna al iman yazidu wa yanqusu kathiratan aidan na dalili ya kuwa iman yazidi na kupungua pia ni nyingi kuna adilla ambazo ni za wazi kuwa al iman yazidu wa yanqusu na dalili hizi pia ziko nyingi katika Qur'an na Sunna فمنها يونغوني ما دليل هيزو قوله تعالى قولياك الله سبحانه وتعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا wa hum yastabshirun. Alipokuwa azungumzia aya zinapoteremshwa wanaposomewa waumini, imani yao huzidi na hufurahia jambo hilo na kusomewa aya za Qur'an. Kila kukiteremka aya masahaba walikuwa wakifurahia. Qawluhu ta'ala liyazdadu imanan ma'a imanihim, ili wazidi imani juu ya imani yao. Kwa hiyo hiyo pia ni katika adilla. Kadhalika katika adilla ile dalili tuliyosoma huko mwanzo, wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, hizo ni miongoni mwa adilla ambazo zaonyesha kuwa imani yazidu wa yanqusu. Walakin almuallif iqtasara ala dhikri atharaini. Hapa almusannif rahimahullah hakutaja hizi adilla, ametosheleka kutaja athari mbili, moja tulisoma katika kikao kilichopita na hii ya pili. Kadhalika lam yadhkur asnaf almurji'a, kadhalika hakutaja aina za murji'a, sababu hawa murji'a pia wamegawanyika, murji'a wamegawanyika vigawanyo kadhaa ambao tushawahi kuwataja huko nyuma mara nyingi. Waktafa bihadha al-athar annahum yaquluna la iman bila amal. Na sawa sawa, waktafa bihadha al-athar annahum yaqulun, kama ilivyokuja katika athar, anna al-imana iqrarun bila amal. Murji'a ndio wanavyosema, sio la iman bila amal, sababu aslan wao hawaamrishi amal, kusema kuwa iman ipo hata kama hakuna amal. Kwa hiyo hum yaqulun inna al-imana iqrarun bila amal. Ama ukitaja ahlu sunna, wao ndio wasema hii kauli ya kuwa la imana illa bi'amal wa la amal illa bi'iman. Kisha akataja masala hapa ambayo naomba biidhnillahi ta'ala kesho tutazungumzia masala haya aliyoyataja kabisa, tumalizie kilichobakia katika sharh biidhnillahi ta'ala. أكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.